بسم الله الرحمن الرحيم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. رنبنه حكم دپارا دیس لا دما شریع غبیانی دو نو اللہ فرمائلیو بدکار سڑے و بدکار زنانا او ہے ہر واحد دا دیل را سل دوری نو دی جاگے یو خبران دایا دو ساتھ ہے چی دا دوری نکم دور مران دورا آنگا دورا چی آغا بلکل وختم نکوزیگی او داسی دورم نا چی مطلب نرای اچم کرده او قدل معمولی اغیز درم نمحسوسیگی نو چی چملی لدرد ورکی زلی وزر دردیگی او اپل وخ نخراوی زکم مقصودو د دې دوالو کسانو انزجار دی چې دواله د دې بد فعل لمن شي او مقصود دی ته درد رسول دې ځکه اصل سزا چې دا هغه په آخرت کې دا دنیا کې دا سزا صرف د پر زجر او د پر د منع د مجرمانو د دې فعل نه د دې لپاره دریم یو نقطه یادو ساده ګور ټول قران کې الله د سلو ذکر کوي د خوځ د پردان له لفظ نه ذکر کوي سزایونه داسې دي چې الته الله د خوځ ځان له تذکره کړی ده لکدلتا الزانیتو او د موس په باب کې خذ اللزان له حکم اقیم نسولا د زکات په باب کې ځان له لفظ اتین الزکا انو ټول احکاماتو کې سړو ته خبره کوي خذ په کې په خپل شاملې نو دا د دې حکم اهمیت ته اشاره ده د دې سنگینوالي ته د زنا او تغلا د جرم سنگینیت او د موز او د زکات اهمیت اشاره ده بیا تا خبره یاد اوساته چې د زنا په باب کې کم احکامات راغلي دي نو داغي درې دور ندي یو دور داغی تذکرہ پینزم اسی بارکی شیوا چی ال تکی اللہ بیلیو واللاتی یاتین الفاحشہ آغا خزا چی آغی زنا ترات لوکلو آغا زنانا آغا زناناو سر ادا سی کارو کے چی لاول ہو سلور گواہان بگار دی عاقلان آزاد بالغان مذکر سلور گواہان خزی پکی نه چلی نو دا الله ویلی چې دی په غوا کې نو فامسکوهن فل بیوت دی کورونو کې زار کې کورونو ولکه خانه کې تر دې چې یا پدی باندې مرګ راشي او یا د دې لپاره الله سبل حکم راولي او یجعل الله لهن سبیلا او دا غرنګي دو سړي چې بد پیلوږي نو دا غي بارک هم تیر شو چې ول لزان یاتیانها منکم فاذوهما ای ته سنگین ضرر ورګل کتبای اوس اوخلا فل حال درست کا انده کې نه اعتراض دینوګه الله غفور رحیم دی نو یو حکم دا چې خځه بزنا وکړه نو کور کې به کېد کړه یادا چې مرګ راغی او یا الله وی چې لار ولا رو بس مونږ ولا تبل حکم راولې ا بل حکم سو چې کله دا آیات نازل شو نو دا غدویم حکم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک صحابه توبی خذو عنی زمانہ واخلہ دا حکم چکم اغه زناکار دی نواد کړي دا غي د پر سل دوری دی او چکم واد کړي دی نو غي په کانو باندې څنګه سارول دی نو دا دویم دور دا حکم نازل شو خو تاسو وګورئ دیکھیے الله صرف د کوړو حکم کړی دا رجم لفظ وګی نشته رجم رجم پکانو سنگسارول دوئی دیکھیں اللہ ویلی فجلیدو کل واحد منہما میت جلدت سل دوری ودوار گئے او درم دور اغبیا نبی علیہ السلام بالفعل چی کم نا وادکڑی دی او کم وادکڑی دی نا غیتی سزا ورکڑی دا نو درم دور آگو لکه نبی علیہ السلام پخپل دور کې پخپل باندې وعده کړو تا درجه سزا ورکړي دا دې لپاره واقعیا وره چې نبی علیہ السلام وعده کړو تا سزا ورکړي واقعیا اغه یو پیردار دی وشو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا د دې بارکه واقعات اگر اغلی یو واقعیا اغه د صحیح بخاری او د صحیح مسلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته دوک سره نو وتایک ذبین نبی کتاب الله هو ذل یانا تکلم نبی علیہ السلام ته وی زمون پمس کې دا الله په کتاب باندې فیصله وکړه خو ما د اجازه ته کې څه خبره وکړه نو پیغمبر علیه السلام اجازه ورکوته تکل نو سړی وی نبی علیه السلام ته وی زماز لې چې وو هغه د دې دین تړي سره د ملګری و سره د دې سره مزدور کار ان ابن کان عسیفا علی هذا د سره زماز لې دی اړ کوله مزدوری کوله نزمان زیر اولا گیدو زده دخزی سر بد پیلی اکلا نو بیا ما تخل کو دا خبر اکلا چیستاب تا زوی باننی رجم دی اغا با پکانو یا جم کو دیشی زده و زکا اغا دا تا زادا چی ابر جم کی گی پکانو بیوشتیش نزی سری و تزید دولا گیدو میا رسول اللہ سل بی زیمی ورکلی پا پیدی کی دیلا او یو وینځنه ورکړه بیا ما ته خلکو وی چې مسله دارنګ نه ده بلکې زما په ذی باندې سل دوری دي ذکر مزدور کار چې ودې نه واده کړو او یو کال جلاوته نه ده او دغه خبره چې ده هغه به څنګه سره لشي نو ما ته چا داسې بیان وکړو نو یا رسول الله ته زمون په مس کې فیصله وکړه نو پیغمبر علیہ السلام فرمایل اما والذی نفسی بیدی قسم پا آزاد باندې چې زما ساده هغه په قدرت کې را لاذین بینکما بکتاب الله زبد الله په کتاب باندې ستاسو مت کې فیصله کوم نو پیغمبر علیہ السلام فرمایل استاد بیدی سل بیدی او وینزا دا به تاسو واپس کول شي و اما ابنک فعلیه جلد می تعریب و تا زوی چه ده نو اغا بسن دوری وخلشی او د ملک نه بجلا وطن کولې نو د کړی لپاره دې مسله باندې په تفصیل کو چې جلا وطن نشته او کنه خو دې حدیث کې جلا وطن راغلی نو نبی علیہ السلام به استاد دې بجلا وطن کولې شي اصل دوری به دا ور کولې شي او دې بل دخل مبارک نبی علیہ السلام پر مایل و انت یا اونیس نبی علیہ السلام او صحابی اونیس و تویلن تا دی خذ خوادا فا این اعترفت فر جمعها کچر دی اعتراف کو نو دا رجم کا نو اغی اعتراف کو نو اغا خذ پکانو باندی اوشتے شوا او اغا سنکار کلے شوا خبر اندین دالا نو دا دویم دور دی قرآن کی دا رجم دلتا ذکر نشتے دا مسئلہ اتا دے خو نبی علیہ السلام رجم کلے بل واقعات تفصیلی نہ بیان اجمالی نبی علیہ السلام بل یو صحابی دے معز ابن مالک نبی علیہ السلام تراغ اعتراف حکم پزیرا باندی نبی علیہ السلام دویا رسول اللہ مانا زنا شروع او زنا بارکے تفصیل دے اعتراف یو اعتراف باندی نگی نبی علیہ السلام اگر واپس کو دا اگر دا قوم بارکے دا پوچھو کدا سڑے عقلی طور سنگ دے آئی بیا رسول اللہ موکی او خیار انسان دے برابر دے دوبارہ بیا را گے اعتراف ہوگو نبی علیہ السلام بیا واپس کو پدرے ما پیرا باندے را گے اعتراف ہوگو شکل نبی علیہ السلام پدرے ما پیرا باندے تحقیق ہوگو او پسلور ما پیرا باندے را گے او اعتراف ہوگو نبی علیہ السلام دا آگے نرستو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آغا پکانو باندے سنگسار کو دغه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه یو خدا همدانیه خدا وا هغه اعتراف کړو نو هغه سنگسار کړو دغه رنگ یو خدا د جوهنه قبیله وا هغه به اعتراف کړو په زنا باندې نو هغه سنگسار شیوا مطلب د خبرې لرانم وکړه قران کې درجه ذکر او نشتا خدا دریم هغه دور دی چې په احادیث مبارکاو سره ثابت دی او قرآن کم آیات نازل شیو داغی الفاظ داسیو الشیخ و الشیخوحتو ازان زنیا واده کل خزی و واده کل سلی چکم دی دی کل زناو کی نفر جموه ما نکالا من اللہ دی دوال دی بیا سنگسار پلیشی داد اللہ دی طرف سزار خو اغا آیات اللہ منسوخ کو نو تلاوتن اغا پا قرآن کی نشتا حکمن اغشتا خبران زیادت اللہ قرآن کی نشتا چی منگا تلاوت کو حکمن اغا آیات موجود دے یعنی پاگی باندے با عمل کی او پاگی با عمل ہو لگی نبی علیہ السلام پکڑ دے صحابو پکڑ دے بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویلو دا مسلم روایت تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائل چی قرآن کے اللہ کم آیاتون نازل کری دی نو پا اغی کی آیات در رجم امو منگا اغا لست دے منگ تا معلوم دے منگا پی پویشوی اب یاو پر میل فرجم رسول اللہ نبی علیہ السلام رجم کردے داغن رستم منگم رجم کردے اب یاو پر میل اسے نت زمان اگدشی او خلقو کی او کسرا پاسی او اغا دا خبرو کی چی مان نجی در رجم پی کتاب اللہ من خدا اللہ پی کتاب کے پکانو باندے دوشتو مسئلہ نبینو نو داخل گمراشی او دا اللہ پریزہ پریدی کم پریزہ چی اللہ نازل کردہ او بیعو پرمال ان الرجم پی کتاب اللہ حق على من زنا اذا احسن من الرجال والنساء رجم پکانو باندے وشتل دا حق دے پا آغچا باندے چی سوک زنا اوکی او دے محسنی محسن زدہ ہوئی سبب تفصیل کو او بل روایت کے ابن کثیر ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میں کچر خلقو بیا دا خبر نہ بولے چی عمر دا خپل زان نا پا خپل گتو باندے پا قرآن پاک کی لکل اکلل نو اغوی ما با دا رجم دا کتاب چکم دے دا قرآن پا یو گوٹ کی لکلو خو بیا با خلق وائی چی عمر دا زان پا کی لکل اکلو نو دا آیات اللہ نازل کلو لالفاظ منسوخ کلو خو حکم باقی دے حبرم زیادت اللہ نو رازه دی خبری دا دا تفصیل می دیده پاراو که چی دلتا اللاوی الزانی و الزانیتو فجلی دو کل واحده من هما مئت جلده دا دا چا دا پارا دی سل کولی د ناواده کړي زنانه لپاره او د ناواده کړي نارینه لپاره او دا د چا لپاره نه دی چې کوم واده کړي چې کوم واده کړي نو د هغه لپاره په کانو باندې سنگسار دی ځکه واده کړي هغه کې د حیا ټولې پردې پاشي ندی وجنا داغه تذلیل بم سری عام کیږي پکانو با سنگسار ولش بګه تفصیل به ان شاء الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ولا مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين دي آيات کی الزانية والزاني چونکہ تفصیلی بحث و احکامات دے قرآن کی تقریبا دیو ذکر آگری نددی وجہ دے کے سنہ سے زیاد تفصیل اگر کولی شی نو یو خوصو خبر ادھر تکی یاد ساتھ یو خبر ادا دا چی دل تکی اللہ جل جلال ہو دناوہ دکڑو حکم اگر ذکر کڑ دے سل دوری صرف سل دوری ذکر شوی نور مزید دے سرا بل سزا اگر ذکر نہ رکھ او احادیث و مبارکہ ہوگی نبی علیہ السلام د دې سل درو سره ذکر کړی دي جلاوتن کول هم لکه حدیث کې دي البکر بالبکر جلد میتن و تغریب و امن نسزاد نواده کړی لکه او د نواده کړی زنانا هغه سل دوری دي او جلاوتن کول دي نو دې کې ذرا تفصیل وره قرآن کے صرف سل دوری دی او حدیث کی دی سل دوری او جلاوطن کول نو دبال و امامانو پنیز باندی و حدیث او قرآن دوارو باندی با عمل کولشی بطور حد یعنی دا مستقل سزا دا ارنا و دکڑی الک او جنای زناکار تبا سل دوری ور کولیشی و جلاوطن کولی بشی نداری پنیز باندی دا مستقل سزا را زمون دی امام سے پنیز باندی سزا دا با دا چکم و قرآن کی ذکر دا سل کولی فاتش و حدیث کی چرازی ناغا مصلحتی حکم دی بطور حد او بطور سزا نبی علیہ السلام ندی ذکر کرے اغم مصلحتن حکم دے مصلحتن سمد لب مصلحتن مطلب دا چکم عادتی عادت نواده کڑی سڑے دے دا عادت دا دے نواده کڑی جنے دا دائی عادت دا بدفیلے دے ندق دے کے مصلحت تب امام ګوري قاضي بګوري جج بګوري کچره دی جلاوطن کول غواړي نو جلاوطن دی کې هچ دی د خپل حالت عمل نه واړي نو زمون امام سے وایي او مستقل حد نه دی مستقل سزا چې دا غسل کوړي دا او پاتې شو جلاوطن کول چې دی نو باغی کې وا مصلحت تکته شي کسل کوړو سره صبرې کې ها ورنہ دے بجلاوطن کولشی اوم د هغه روایت او اوم دک مطلب دی چې لکه د ابو بکر سے بارک راضی زربا و غربا عمر سے بارک راضی غربا یې نه جلاوتن کولی کړی دکرانګه د نبی علیہ السلام بارک راضی چې غلام هغه جلاوتن کړو یو سړی هغه غلام قتل کړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وموخو او جلاوتن یې کو دا نو میروان کو دا یې سه ختم کړه د بیت المال دا چې عمر سے بارک راضی چې سړی و دراوستې شو ناغه شراب سکلیو پر رمضان کې نو 200 کوړي وو وسه روي له شام شام ته ولي نو زمونږ امام سي وايي دا سزا جدا دا صرف د ځاني د پر نه د هر مجرم د پر د هر داسې عادتي ګناګار د پر د شراب او عادت کې مبتلا دی یا د زنا په عادت کې مبتلا دی بل عادت کې مبتلا دی نو هغه بیا د امام خو حدا ک هغه جلا وطن کوي نو جلاوطن دی که جلاوطن ایسر منکی گی او که جلاوطن ایسر نم منکی گی ال تکی نقصانات بیدا کئی نو بیادی پکیت کی واجی خبار حال زمگ امام سے وی دا مستقل سزا ندا دا دا امام مصلحت تبگوری سیاست تبگوری دا یو بلا طریقه دا منکولو کچری صرف پا دروب بانی نکی گی نو بیا با دوی جلاوطن کولی مشی یو دوی مسلح غٹا دا غٹ غٹ مسلحت آم تفصیلی مسئلے دیکھیڑی دی یو غٹا مسئلہ دایا چاہتا ہے چکمو دا خود نوازے کڑی بارکی خبر ہو چکم وازے کڑی دی نو دا غی بارکی صرف وازنا چی وازی شی نو اغتا عربی کے محسن ویرکی محسن اغب پاک شی نو دا احسان لپارا بی اخبر شروط دی وازے کڑی زناکار دی نو پاغبانی سلور گواہان دی یا سلوړه اعتراف دی دې سره سره واده کړي څنګه واده کړي چې یو هغه آزاد وي خبره ده نه غلام نه بلا عاقل کمکلی کمکلی ونی هغه ځنا وکړه نو هغه باندې شي څنګه سارولې وجلې نو دې ما کړلې درې بلو دې کنا بالغ دې بدفلی وکړه نو په هغه باندې دغه څنګه سارول په کانو باندې وجل هغه نشته بلدار نکای صحیحا چه نکای صحیح وی نکای فاسد نی او بل لقبل کور وانا سر تعلق یو پیرا ساتھ لی مطلب داغا دا پاکے اسباب سنا سا موجود شوی دا لقبل کور وانا سر سنا سا تعلق اغا ساتھ لی نو دا پینز شروط چی پکی وی نو علا با اغا سنگ زاراولی شی دا خزی دا پارا با کند او کنستشی او سنگ سار کلی شی ادا غرنگی سره دی اغب هم سنگسار کلیشی نو چه دی احسان دا شروع پکی ویزمونگ امام سے پکی و بل شرطم لگئی خواه شرط مرجوح دی شرط دی اسلام پکی لگئی چه مسلمانی نو بیا با یهود و دلار کلیشی بس یهودیان بری ملکی زنا که یو داغی دی پرابدا حکم نی عیسایان با کئی داغی دی پرابدا حکم نی دی رواجین مظهری وی راجح دادا چه دی اسلام شرط پکی نشت دواده کری دی پرابدا کاغا مسلمانی او که کافری زمی کافری زنای اکلانو اغتبم اوام پکانو بانده سنگسارو لشی اغبم وجه لشی داغیم دا خوبم دی لکه سنگا چه یهودو که یو تن زنا کرو یهود نبی علیہ السلام دو سلام درالا یو زنانا هناری نم داغی پا تورات کم دا خوکمو چه سنگسارو لشی پکانو بانده بوشتی سکر سنگین جرم دی تورات کم دا غسلو نو دیوی دا نبی علیہ السلام در آلم نبی علیہ دیوی چیزا نبی علیہ السلام دیتا پوسو کو تاسو تورات کی رجم نوی نستا سو تورات کی رجم نشتا نا دیوی زمون پا تورات کی حدا دی چی پا کورو بانی و خواہ دکڑے رسوائی کا دا بگی نشتا عبداللہ ابن سلام دی یہود و عالم و مسلمان شو اگر تیتا سو درو ہوئے پا تورات کی رجم نشتا نو دیو تورات راڑا و خور ایک او دا چه دا آغا رجم پزه بنده گوتا کی خودا خبرم زیان دانا اپختو که مطل دا ایمان پزه بنده گوتا کی دا آیت دا رجم چه کمو پا تورات که نو پاگی بنده گوتا کی خودا انو ری پانی آلو لیرانو نبی علیہ السلام دا کم دا پر ایک رجم تواج بده که راجم مسئلہ پا تورات کی نو نبی علیہ السلام و خباج بکوی نو خواب دللہ ابن السلام اغا موجود ہو نو آغا کس دوی داگو توجی تکا داگو توجی تکا دا دی آیات لانده دا داگو توجی تکا دا دی آیات درجم دی و دا دی پیغمبر رختی آگیلی داگو توجی تکا دا دا دی آیات درجم دی چاگو توجی تکا دا دی لانده آیات درجم ہو نبی اغا دوار کسان اغا سنگسار کن نو بہر حال دایان ساته رجم رج ده محسن ده پارا ده وادو کڑی ده پارا ده پینز شردونه ایده ده شرد ده احسان ویده گی ده ده وجنه که او کسو مطلب آکل نده لیوانه ده زنه اکلا یا نا بالیو ده زنه اکلا یا زنانه ده ده کرنگی یا مطلب ناری نده خونیکای فاسد ده سعی نده نویان ده اغده پار سنگسار نشته ده سنگسار سزا نشته بلکه کوڑی ده او یا مطلب واده اکل ده واده کړه دا مطلب کور ولا خواته نه دی نن واده شوی لا کور ته نه دی او بد پیری دی نو داغه د پاره بیا په کانو باندې څنګه سره ول وشتل هغه نشته بلکې داغه د پاره په کورو باندې هغه وخللی دا په کې بهر حال ټول تفصیل نو زیات د ترجمه ته وښی ازانیتو زناکار خل چې دا وزانی زناکار سره چي الله پر وای فجر دی وه نو واده کړي چې کلی او سزا زنا ثابت شي په سلور غواهان پس دې دوه كل واحد هر واحد منهما دې دوالنا مې تجلتن سل کوړې ولا تاخذتم بهما رفعه في دين الله او دې ني سي تاسو لره بهما په دې دوالو باندې رفعه مهرباني في دين الله په دين الله الله سزا ورکه ته رحم وکړه نه دا رحم مقام نه رحم خپل ځای سزا کې ورکه نو کجاری کې وی خان دي او قبل اجاری او کچغي وي کو خوګيږي نو د الله د سزا باره کې بتر رحم نه کوي دا مقام د رحم نه دی په دې باندې رحم د کړي چې د سزا ورکه چې د خپل بد پرېنه منش نو په دې کې رحم دی نو الله فرمایي ولا تاخذكم ودین نسی تاسو لره اے مسلمانانو به کوم په دې دوالو باندې رحمتون مهرباني فی دین اللہ فتحان دا اللہ کی نفتحان دا اللہ کے بعد رحم مہربانی نے کی روایت دا صحیح ہے بخاری و مسلم دوڑ راستے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی یو مخزومیہ خزم آگے اللہ اکڑا نو دیکوریشو بچر نبی علیہ السلام سر خبر کول واری زکر ذاتو نصب حسب والا اوچه تا خضا ونو نبی علیہ السلام سر دیوی سوک و خبرو کی چیرا نگدی تا سزا ورنکلیش زکر لاس کٹ کولو نو دی دا پیسلاو کلا چیرا نبی علیہ السلام تا خو اسو کو سامع ابن زید دے نبی علیہ السلام محبوب صحابی دے نو دے بخبرو کی نو سامع سبرا گے نبی علیہ السلام دے خبرو کلا دا گے بارکی نبی علیہ السلام لے سخو سشو تاوی اتشفا فی حد من حدود اللہ دا اللہ پا سزاگانو کی مات شفارس کئے چلاس بنک کٹ کے گی یا نبی علیہ السلام پاسے دو خطبہ ہوئی بیانے ہو اب یہ اوپر میں نبی علیہ السلام استاسو نمخ کے کم خلق حلاق شوی دی کم مخلوقات تبا شوی دی اغب پدی باندے تبا شوی دی چھ ہر کلب اغی کیو شریف سری زنا اکڑا مالدار سری شریف سری زنا سب سری نو اغب ایسو کو اب اپرے ہوئے او چې کله به هغه یو کمزوري انسان هغه غلا وکړه غلا باندې شریف سړي بغلا وکړه به پرې هوځو او چې وزیر سړي لاندې کمزوري سړي بغلا وکړه نو اقام عليه الحد هغه به حد قائم کو او بیا نبی علیہ السلام فرمایل قسم می دی په الله باندې لو ان فاطمه بنت محمد کچری فاطمه بنت محمد سرقت کچری هغه غلا وکړه لکه تعطو یدها نو ما بد اغیم لاس کٹ کرو مطلب دارے نبی علیہ السلام پر محلہ اللہ سزا لاؤل ہو صدر پکار دے پٹول پکار دی عدالت ندی تلل پکار خوچے کل سزا ثابت شو پا گواہانو باندے او خبر عدالت او قاضی تا پورا سیدا نبی پا آگی کی شفارسون نا چلے گی بیا پا آگی باندے سزا آکا امول واری اللہ پرمائی تاسو دینی نیسی میرا بانی پدین دا اللہ کی ان کنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر کچریتا سچی ایمان او کی دل رے پا اللہ باندې او پرز ظاہر باندې ظاہرت ستاسو ایمان په الله او په اخرت هغه د تقاضا کوي چې الله کوم سزا بیان کړی دا مداغي اطاعت او مخلوقات ته موره دي دې کې حکمت ده ده چې دا الله جل جلاله د قانون رعایت او ساتل شي خپل نفس دا او دا غنګي دا غي نفس دا هغه ته قتل نکړي شي او بل الله فرمایي ولی یشهد عذابهما او فکر دې چې حاضر شي عذابهما سزا دې دوار وتا طائفه من المؤمنين یو ډل د مسلمانانو نو دا باندې شي کوله چې کوړي ورکولې شي مثلا سل چې هغه کوالې شي نو بس په یو کمره کې دې نه والي نه داسې بني فکانو باندې سمسارول شي نو بس یو علاقه کې پټ دنه فکانو دې سمسار کړی شي داسې بني ذکر الله حد مات شوی دی انساني حقدار د هغه رعایت نه ساتل شوی دا هغه پزداري نه کړی شوی چې کله تک انسان د انساني حقدارو پزداري نه کړی انساني حق او دا حیاتو لی پرده پاش کلی نو اللہ فرمائی دا بلکل بے حضور دا طول خلقو پا حضور کے بعد دا دا تزلیل کولیشی دا طول خلقو پا مخامخ بانی زکر دا دو اسے احترام پاتے نشم چکل طول دا حیات پرده پاش وی نو دا سزا پا مخکارت جہرن دا طول خلقو پا مخ کے بانی ورکولیشی یو نقطہ خدا دا یو وجہ خدا شو چا پل پرده دا حیاتو لی پاش دے پل سزا آگا دا طول دریم خبره ده چې اصل سزا په اخرت کې ده کغلا ده کزنا ده کډا کړه اصل سزا چې ده دا دار العمل لیک سوخه کوي او کوبت کوي اجر جزا چې ده د اخرت ده دلته سزا چې ورکول شي نو په حکمت باندې ورکول شي هغه کې مقصود د دکا مجرم دردول نه دي بلکې مقصود د جرم نه يرولي او د په ذریعہ باندې چې ده توال ورکل شي نو د نور خلکو يرولي خبر ده اندره اصل مسله د مجرم دردول نه ځکه اصل دردول لپاره اخرت ته خو بغیر د دردول نه چون کې نه دیریږي ان مخلوقات او سزا به ملاويږي نو لہذا د بسنه د دردول شي سزا ورکول شي او د په حضور د خلکو کې ورکول شي چې د دې پرم سبق شي او عبرت شي او د خلکو لپاره سبق او عبرت شي نو الله فرمایي ولې شهادت پکار دي چې حاضر شي عذابهما سزا دې دوړو ځانیان ته طائفه دنیا وړل نو طائفه باندې یو تم ویلیکي دوه تم ویلیکي دریو تم ویلیکي وسنه سره جماعت او خلق په کار دي څومره ډیر خلق چوي نو به تر خبره چې باغی کې شریک شي او داګه نه خلق عبرت واخلي سوال داسې څوک نه کوي طائفه من المؤمنین مسلمانانو نو دې سره اسلام د مشرکی حدود زران اسلام د مشرکی خلق حاضری کې نو باغی سره اسلام د مشرکی سوال به څوک دا فعل منجرت اغه نه کوي نو خلق اغه د هغه لپاره جمع کول پکار دي او حاضرون اغه پکار الزانیه تو زناکار فزه چې دا او زانی زناکار سره چې د حکم د دې دوه او دادې فجلدو وه کل واحد هر واحد منهما د دې دوه نه تجلدتن سل کوړي چې کله نو د کړي د نه ثابت شي ولا تاخذكم بهما رافت او ندین اتنی ستا سلا بیما پده دوالو بانده رحمتون میربانی ستاسو میربانی دی پدین رازی پی دین اللہ پسزا دا اللہ کی پدین دا اللہ کی ان کنتم کچری اتاسو تو منونا ان کنتم کچری اتاسو تو منونا ایمان رو رہ باللہ اللہ بانده والیوم الاخر و پرز خیرہ بانده ان ستاسو ایمان لدہ تکاز پکار دا چی پدی دی رحمون اکرشی دا دی ایمان تقاضا دا دی سزا ولی اشهد پکار دی چی حاضر شی عذاب او ما سزا دی دعا و تافای پتن یوڑلا من المؤمنین مسلمانان اللہ چی عبرت والی و دماشر اسلام شی الحمدللہ رب العالمین و رحمت صلاة و السلام علی رسول محمد و علی و سامی صلاة و افید براد نسیب اللہ و برکر نسیب دنیا خیلی دسوان و سدین لکر محضر عزیز شکل دا نسیب صلی اللہ علیہ وسلم